reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Jest godzina 18, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie sprawdzimy, jak radzą sobie kolarze na trasie Tour de Pologne. Trwa pierwszy etap wyścigu, do mety już niedaleko. Masa powstańcza przejechała ulicami Warszawy. To kolejna forma pamięci o tym, co działo się 74 lata temu. W tym serwisie będziemy także ostrzegać, ale i uspokajać. Jest coraz więcej zachorowań na boreliozę, jednak nie każdy kleszcz zaraża. Żar leje się z nieba, ale kolarze dają z siebie wszystko. W serwisie Trójki na początek Tour de Pologne. Jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych w Polsce zaczęła się 2 godziny temu. To, co dzieje się na trasie, obserwuje Kuba Niziński. Na prowadzeniu cały czas czwórka, a wśród nich dwójka Polaków. Michał Paluta i Michał Podlaski mocno pracują, ale chyba nieco przyspieszył także peleton, bo ta przewaga uciekinierów zmniejszyła się z 3,5 minuty do 3. To oznacza albo słabną, albo peleton przyspieszył. Początek wyścigu w niezbyt szybkim tempie. To około 39 km na godzinę. Tempo takie jak pogoda. Chyba jednak to słońce daje się we znaki i wysoka temperatura. Ale już są coraz bliżej Krakowa. 50 km pozostało do mety. Przypomnę, w Krakowie do pokonania będą mieć jeszcze 3 pętle wokół Błoń. I tam mnóstwo kibiców, których zresztą także nie brakuje na całej trasie tego pierwszego etapu 75. Tour de Pologne. A kolejna relacja w serwisie sportowym Trójki po 19. My zostajemy przy rowerach. Ulicami Warszawy przejechała masa powstańcza. Jej uczestnicy przemierzali stolicę, podążając szlakiem batalionów Miłosz i Ruczaj. To forma hołdu dla tych, którzy walczyli z nazistami o wolną Polskę. Chciałbym uczcić po prostu Powstanie Warszawskie, kolejną rocznicę. Uważam, że to fajna bardzo inicjatywa. Jeszcze już bardzo długo, bo jak widać, mam koszulkę z 2014 roku. Tradycyjnie jak co roku przyjeżdżam tutaj, żeby uczcić powstanie i po prostu pamiętać. Bardzo lubię jeździć na rowerze i też poczuć taką wolność, razem też wspólnotę z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tutaj przyjechali w jednym celu. Przyjeżdżamy tutaj z żoną z Białegostoku, 2. rok z rzędu, specjalnie. Ważne wydarzenia, poza tym jeździmy rowerami, więc jest okazja połączyć jakby zainteresowanie historią, patriotyzm, no i ciekawy przejazd rowerowy. Rowerowa masa powstańcza odbyła się w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Więc teraz kartka z powstańczego kalendarza. 4 sierpnia 1944 roku zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński, żołnierz batalionu Parasol. Literaturoznawca Eliza Kiepura mówi, że Baczyński w swoich wierszach pokazywał, jak wojna może demoralizować człowieka. Pokazuje, co się dzieje z człowiekiem w momencie, kiedy on przekracza te granice prawa do życia drugiej osoby. Uruchamia się mechanizm zła i demoralizacja. On pokazuje, jak wojna demoralizuje i na jakie trudne wybory potem wskazuje. Krzysztof Kamil Baczyński, pseudonim Jan Bugaj, zginął od kuli niemieckiego snajpera na Placu Teatralnym w 4. dniu Powstania Warszawskiego. Kilka dni temu prezydent odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Przykładem jest choćby Świętokrzyskie, gdzie od początku roku było ponad 200 zdiagnozowanych przypadków. To 4 razy więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Ale takie dane nie powinny wywoływać paniki, bo jak tłumaczy profesor Beata Kręcisz ze szpitala w Kielcach, nie każdy kleszcz powoduje chorobę. Część tylko kleszczy jest zakażona bakteriami, borelią burgdorferii. Natomiast większość kleszczy nie jest zakażona. Tylko te kleszcze, które uległy zakażeniu, są przyczyną rozwoju choroby. Warto wiedzieć, że typowym pierwszym objawem boreliozy jest rumień. Jeżeli ten rumień powiększa się stopniowo i osiągnie średnicę około 5 cm, no to w zasadzie można przyjąć, że doszło do rozwoju choroby. Koniecznie trzeba udać się do lekarza. Borelioza, dodajmy, najczęściej atakuje skórę, stawy, układ nerwowy, a nawet serce. O 19 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy synoptycy informują, że będą gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem, możliwe także przelotne opady. W nocy na termometrach od 16 do 20 stopni, jutro poniżej 30 stopni na termometrach od 25 do 28, przelotne opady deszczu, a burze na południu, w centrum i na wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

the color of my room where I will live. Don't you wonder sometimes about sound and vision? Czyż nie zastanawiasz się czasami nad dźwiękiem i wizją? David Bowie. Tu trochę tak jest, bo dźwięk, wiadomo, to jest podstawa na męskim graniu, ale też wizja, te wszystkie multimedia, które widać na pięknym ekranie z tyłu sceny za artystami. Zapowiedzenie goście. Pan Andrzej Zieliński, dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Lach, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, od razu, prosto z mostu. Tak. Tyle piosenek, tylu piosenkom pan szefował, tyle piosenek pan ułożył, wymyślił, napisał, skonstruował, nagrał. Pana definicja, a cóż to właściwie jest? Ktoś kiedyś powiedział, widokówka, która gra dożywotnio. Ma pan jakąś swoją definicję? No nie, ale na pewno te utwory żyją bardzo długo, także to jest dla mnie duża frajda, duży sukces, że utwory skomponowane i nagrane w latach 60. słuchane są dzisiaj i bardzo dobrze odbierane przez widownię, że tak powiem, w różnym wieku, bo to są i ludzie w naszym wieku i młodzi bardzo. Trzy pokolenia nas słuchają. Także to jest sztuka napisać utwory, które żyją tyle lat. Cieszę się, że z jednej strony ta zmiana międzypokoleniowa na męskim graniu, ona się cały czas odbywa, ona jest cały czas twórcza, no chociażby wasz wspólny występ o tym świadczy, ale tak z drugiej strony sobie myślę, czy właściwie jest coś takiego jak metryka w muzyce? W zasadzie nie ma takich. Po prostu są utwory dobre, ponadczasowe i nieważne, kiedy jak zostały skomponowane. Te, które są dobre, są grane na dniu dzisiejszym inaczej przez młodych ludzi i zawsze po prostu są dobrze odbierane. Zapytam o ten utwór, który wspólnie wykonujecie. Wykonywaliście go we Wrocławiu, wykonywaliście go dzisiaj w Krakowie. Od wschodu do zachodu słońca. Leszek Aleksander Moczulski, autor słów. No, kompozycja to też inna bajka, ale jak to powstawało? Pamięta pan ten moment? No dokładnie to cała płyta od wschodu do zachodu słońca powstała zaraz po naszym przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych w 1969 roku. Wróciliśmy z turnę jesienią, no i po prostu wtedy zakupiliśmy inne instrumenty niż do tej pory mieliśmy, które spowodowały zupełnie inne brzmienie. Przede wszystkim organy Hammonda, które przywiozłem razem z Leslie kabinetem, jak tam mówią. Wzmacniaczem. To znaczy ta szafa, wirujące tak. Głośniki. To spowodowało to, że zupełnie inaczej zacząłem pisać muzykę. Po tych trzech pierwszych płytach, czyli debiutancki album Skaldowie, drugi Wszystko mi mówi, żebym ktoś pokochał i trzeci, najbardziej przebojowy Cała jesteś w skowronkach, powstała płyta, która była zupełnie w innym klimacie. Płyta bardziej progresywna, bardziej rozbudowana formalnie, no i instrumentalnie tam się bardzo dużo rzeczy działo. Inna rzecz, że teksty były bardzo mądre, filozoficzne, jak chociażby Prawo Isaaca Newtona, poważne teksty, to nie były teksty piosenkowe, przebojowe. Tam w zasadzie wszystkie utwory są jakieś w innym wymiarze i cała płyta ma swój jakiś taki początek i koniec Sarabandy Corelliego, którą zaaranżowałem na orkiestrę z nami. I to jest jakiś cykl właśnie, tak od wschodu do zachodu słońca. Muzyka, no Hammond tam dominuje, jeśli chodzi o instrumentarium, jest bardzo charakterystyczne zarówno w takich utworach jak Mateusz IV, czy też właśnie z wschodu do zachodu słońca, czy prawo Isaaca Newtona, czy Cisza krzyczy, taki bardziej soulowy utwór. Płyta została bardzo dobrze oceniona nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach. Najprzedowód została wydana w Czech, w Czechosłowacji też, w tej naszej polskiej wersji, tylko z inną układką, przez Suprafon. Ta płyta ma bardzo dobrą opinię wśród muzyków, także jest to jakiś inny rozdział w mojej twórczości, bo oprócz piosenek ja pisałem również utwory trudniejsze, progresywne, gdzie dużo się działo instrumentalnie. Bo to dzięki Wam, między innymi dzięki Wam, publiczność, takie mam wrażenie, zaczęła mieć takie odczucie, że ktoś do nich o czymś ważnym, z bliskiej odległości mówi, opowiada. Łukasz Lach, no to tak, kto to wymyślił? Kto wymyślił to załączenie, jak na męskim graniu opowiadamy o takich właśnie kolaboracjach scenicznych? Ja wymyśliłem, ponieważ pan Andrzej dobrze o tym wie, jestem ogromnym fanem pana Andrzeja Zielińskiego, jego twórczości. Jako kompozytora, aranżera, a od momentu, kiedy zaczęliśmy grać razem próby i poznaliśmy się bliżej, również jestem fanem człowieka, bo pana Andrzeja mógłbym słuchać godzinami jego historii i opowieści. Więc spełniło się moje wielkie marzenie. Ja cały czas tym żyję. Wystarczy zapytać mojej żony. Ja cały czas mówię o tej kolaboracji. Ja cały czas opowiadam o panu Andrzeju i cały czas żyję tym męskim graniem i tym naszym wspólnym występem. No ale to trochę tak jest, że w momencie, kiedy pan Andrzej wchodzi na scenę, no to jest jakiś kolejny punkt w artystycznym CV. I to nie jest sytuacja pod tytułem, dobra, odptaszamy, bo to jest istotne. Tak sobie myślę. Jeśli chodzi o Co to znaczy odptaszamy? Nie odptaszamy. Absolutnie nie. Ja marzę o tym, już rozmawiałem też z panem Andrzejem, marzę o tym, żebyśmy spotkali się w studio. Chciałbym, jeśli pan Andrzej by tylko miał ochotę, chciałbym zrobić coś więcej z jakimś większym składem. Mam nadzieję, że to męskie granie to jest dopiero początek. Okej. Dacie nam zgodę na to, żebyśmy uśmiechnęli się do tej piosenki, do waszej wersji interpretacji wspólnej Od wschodu do zachodu słońca na płycie, która będzie podsumowywała ten rok? No, mamy dwie wersje, bo wrocławską i krakowską. Trzeba wybrać tę lepszą po prostu. Jak z twojej perspektywy, Łukasz, to wygląda? Bo schodziliście ze sceny, już tego nie słyszeliście. Pozwoliłem sobie na taką uwagę. Męskie granie to bardzo często są nauczający i nauczani. Jak się czujesz w tej roli tego drugiego? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mam wspaniałego mistrza, jak widać. Ja chciałem powiedzieć, że pan Andrzej opowiadał o swojej twórczości piosenkowej, która rzeczywiście wszystkim jest znana, ale rzeczywiście te płyty, które były później od właśnie płyty Od wschodu do zachodu słońca przez płytę Ty, Wszystkim zakochanym, kończywszy na tych dwóch przepięknych, progresywnych suitach, czyli Krywań i płyta Stworzenie świata, część druga, to są cały czas, mi się wydaje, płyty, które powinny być lepiej poznane przez ludzi, którzy słuchają muzyki w Polsce, którzy grają muzykę i którzy chcą się czegoś nauczyć o polskiej muzyce, bo to są rzeczy ponadczasowe, to są rzeczy fenomenalne i to, co uwielbiam w twórczości właśnie pana Andrzeja, to jest ta różnorodność. Ja na przykład zawsze z Elsztat dążyłem do tego, żeby każda płyta była inna. I u pana Andrzeja też to jest, bo są tak, to jest ogromne spektrum stylistyczne piosenek, fenomenalne aranżacje, fenomenalne instrumentarium, które też jest przeróżne, przedziwne, na przykład w piosence Coraz większe oczekiwanie. Pojawia się rożek angielski, dobrze mówię, rożek tak? Rożek angielski, harfa. No fenomenalne, to są fenomenalne utwory, to są rzeczy tak kolorowe, tak barwne i tak ponadczasowe, że na samą myśl na przykład, że kiedyś mógłbym właśnie z panem Andrzejem na przykład nagrać to Coraz większe oczekiwanie, mam ciarki. Słuchajcie, no to wszystko przed wami. Tak sobie myślę, że El Story to jest bardzo w stylu Skaldów płyta. Jeżeli już mówimy o tych inspiracjach, o tym, co lubisz, co kochasz, co ci zostaje w głowie, myślę, że najbliżej tego zespołu. To prawda. Wasza propozycja. Panie Andrzeju, ja sobie pozwolę wrócić do jednak prostszych form z jednego powodu. Skończyliście koncert, zaczął projekt Dumplings Orchestra, czyli elektronika, ale też instrumenty klasyczne. I tak sobie pomyślałem, jeżeli już tam są piękne dziewczyny, piękni chłopcy, klasyczne instrumenty, no to zagrajmy teraz wiolonczelistkę i proszę mi coś o niej opowiedzieć. Wiolonczelistka, no cóż, utwór, który, piosenka, która opowiada, to cała historia, którą wymyślił Wojtek Młynarski, o tym, jak to młody człowiek, który niespecjalnie, powiedzmy, jest jakimś kibicem filharmonii, ale przychodzi na te koncerty filharmoniczne, ponieważ w pierwszym pulpicie siedzi Prześliczna Wiolonczelska. I to go mobilizuje do wysłuchania innego repertuaru, niż on jest przyzwyczajony na co dzień. Także jest to bardzo ładny tekst i bardzo, tak powiem, preferuję muzykę symfoniczną i w ogóle atmosferę, która jest w salach koncertowych z dużymi orkiestrami. Bo jest i dyrygent, który w tym tekście, który powiedzmy dyryguje całą orkiestrą, ale najważniejsze jest solo wiolonczelskie. Jest tam dużo klasycyzmów, jeśli chodzi o aranżację z mojej strony, i to jest właśnie bardzo ładne. Okej, okay, to będziemy Was w takim razie podsłuchiwać, czy coś się z tej współpracy wykluje w przyszłości. Czekamy, dziękujemy za już, prosimy o jeszcze i dla Pana specjalne podziękowania za to, że wreszcie mogliśmy w 2018 roku zapowiedzieć to ze sceny, powitać Pana na męskim gronie. Bardzo mi miło, pierwszy raz jestem w tym koncercie, i atmosfera mi się podoba, jak to się mówi, byłem młody, lubię młodzież i po prostu dobrze się tu czuję. Super. Dzięki, Łukasz. Również. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Andrzeju również. Dziękuję. Prześliczna wiolonczelistka, jako słowo się rzekło teraz. Przejęta swą rolą ta prześliczna wiolonczeliska, la la la. Prześliczna wiolonczeliska. Jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Nad czołem jej pochyla się muza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już. Gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Będzie zła, że inny pan dyrygent batutą dał znak i zewcą by razem już śpiewały. O właśnie, prześliczna wiolonczelistka zespół Skaldowie z czasów absolutnie niezapomnianych i niezbywalnych. Również na męskim graniu taki akcent przepiękny od wschodu do zachodu słońca. Chcemy to mieć na płycie, co... zadeklarowałem przez radio. Proszę Państwa, Piotr Rogucki, inaczej maestro Piotr Rogucki przy naszym mikrofonie. Cześć, witaj. Cześć. Jesteś po wspólnym występie z zespołem, z projektem Dumplings Orchestra, ale przed słynnym, bo już to anonsowaliśmy nie raz i nie osiem, koncertem zespołu Koma w specjalnym projekcie. Jak Ci w tym roku na Męskim? No, z tęsknotą wracam do tych miejsc i okazuje się, że no jest tak samo fajnie, jak było w zeszłym roku. Goręcej chyba trochę, nie? Tak, ale myślę, że ta pogoda no, też jakby sprzyja atmosferze. Pojawiają się ludzie, którzy są tak piknikowo, wesoło ubrani, więc jest dobra moc. Trochę wysiłku to kosztuje artystów na scenie, bo zadaszona na czarno, ale już się robi coraz chłodniej i jest ekstra. Okej, no to w takim razie ładne to było wprowadzenie. Teraz muzycznie wprowadźmy tę rozmowę. Uwaga, uwaga, zespół Koma. Nietypowy utwór przed nami. Sigma, Koma. No i tutaj dzisiaj jeszcze będzie gość specjalny przy okazji tego utworu. Piotrze, ty to tłumaczyłeś, bo to jest pięknie przedstawione, opowiedziane, jeśli chodzi o serwis poświęcony męskiemu graniu. To, co nagrywaliśmy przed kamerą, te rozmowy, kiedy mówiłeś o tym projekcie, o koncercie Czemu nas tam nie ma, który dzisiaj w pełnej krasie tu zabrzmi. Ale powiedz jeszcze raz, bajki to były, jak dla ciebie, domyślam się, dla artysty, przyszłego artysty, rzeczy, które niesamowicie rozwijały wyobraźnię. No, okazuje się, że chodząc do kina poddawaliśmy się nieświadomie, czasami zupełnie wpływowi bardzo dobrej i nie do końca, jak się okazuje po latach, skierowanej do dzieci muzyki. Dzisiaj wyciągnęliśmy przez taki dosyć długi, trwający parę miesięcy research te kawałki, które zyskują miano nie tylko jakiejś dużej uniwersalności i zyskują współczesności, ale też są dobrym materiałem do tego, żeby zrobić koncertowe, duże, takie męsko-graniowe aranżacje. No i to była dla nas prawdziwa przygoda, dzisiaj kulminacja, spora trema, ale też już taki moment, że nareszcie. Kto wybierał te tematy z bajek, z filmów dla dzieci? Wspólnie wybieraliśmy. Przejrzeliśmy tak naprawdę około 30-40 utworów takich wyrazistych i mniej wyrazistych, bardziej znanych i mniej znanych i poprzez selekcję, poprzez próby podejścia do każdego, albo przynajmniej do większości z nich podjęliśmy decyzję, jak wygląda setlista. 8 utworów zagramy dzisiaj. Okej, no to kolejny przed nami w takiej bardzo roboczej formie, ale zespół Koma się zgodził, żebyśmy w takiej formie to grali, prezentowali. Uwaga, uwaga, to teraz on właśnie. Tak. To jest muzyka. Na razie bez wokali, na razie w wersjach roboczych, dostaliśmy to od nich w prezencie. Pan Samochodzik, ten właśnie film, zespół Koma do niego przygotowujący swój muzyczny, artystyczny komentarz po latach. Dzisiaj zaprezentuje go na męskim graniu. Piotrze, my to możemy powiedzieć, bo nie jest dużo do tego koncertu waszego. Powiedzmy, kto wystąpi z wami gościnnie. Tak, zgodziły się z nami wystąpić dwie super energetyczne dziewczyny, Daria Zawiałow i Iza Lach. Iza Lach zaśpiewa z nami dwa utwory, a Daria Zawiałow zaśpiewa z nami jeden potężny utwór. A resztę ty? A resztę tak, będę produkował ze swojego gardła. Okej, okay. Co słychać? Tak najogólniej też poza męskim graniem, jak w tej chwili, co możemy powiedzieć o waszych, twoich, waszych planach? No jest bardzo pracowicie. No teraz bardzo skupialiśmy się właśnie na tym projekcie, bo jednak jest to nowych 8 zupełnie utworów, praktycznie cała płyta. A po chwili, jak już dojdzie do wyeksponowania tego materiału, startujemy z przygotowaniami do trasy 20-lecia naszego zespołu jesiennej, która ma być obfita i ma być dużo koncertów w różnych klubach i na tym się będziemy skupiać. Czy kiedyś, takie dziwne pytanie, może banalne, czy kiedyś myślałeś o tym, że ktoś ci kiedyś, czy sam sobie będziesz odliczał tę 20 na scenie jako muzyk zespołu? Kurczę, no chyba sam wiesz, że jak już się pewien etap i pewien wiek pokona, to ma się wrażenie, że się jeszcze nie zaczęło. Nadal tak jest. Nie, no to dosyć długo rzeczywiście trwa, ale mija bardzo szybko. Ale będzie więcej? Zobaczymy. Nowego? Zobaczymy, jeżeli układ planet na to pozwoli, jeżeli nie spotka nas jakaś globalna katastrofa, to prawdopodobnie jeszcze trochę pogramy. Piotrek, ja zapisuję sobie taki, może nie jakiś wielki, obfity, od dużych liter do ostatnich kropek, cieknący krwią, ale jednak pamiętnik z poszczególnych tras męskiego grania. W tym roku zapisałem. Pierwsza muzyka, którą zagrałem na męskim graniu w 2018, miała tytuł Witajcie w naszej bajce. Witajcie. Dziękuję ci bardzo za teraz i czekamy na koncert. Na pewno o nim opowiemy w poniedziałek. Dzięki serdeczne. Piotr Rogucki, zespół Koma. Oni w specjalnym koncercie Czemu nas tam nie ma? Bo tak właśnie ten koncert będzie zatytułowany, jest zatytułowany. To są melodie, muzyka z polskich bajek i filmów dla dzieci. Jak się okazuje, jak Piotr o tym wspominał, nie zawsze i nie tylko dla dzieci. No to teraz właśnie witajcie w naszej bajce. Jeszcze raz ten motyw przewodni z pana Kleksa. Bardzo proszę w trójce. To było? Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. No ja mogę tylko wierszem. Ja mogę tylko wierszem, absolutnie nie będę śpiewał. Koma! Czemu nas tam nie ma dzisiaj na scenie męskiego grania w Krakowie? Teraz szybki, konkretny rock'n'rollowy temat. Jako się rzekło w pierwszej godzinie, takie piosenki dzisiaj w tym upale są nam potrzebne. Bardzo proszę, The Libertines. Fingers, these crooked fingers I show you. way to me. No, well, he didn't like that much, I can tell you. He said, sunshine, I wouldn't wanna be in your shoes. And he chased me up two flights of stairs. Go ahead and lift us up and said hello. But you're impossible, and it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. Now the wine, the blood, Joseph, bloody in the hole. It's just like she's in another world. In other suits each other, no, no. She never gets close. Oh. So the same two men on the Cali road. So now they double their offer. I was so bold. They see these two cold fingers, I know. These crooked fingers I show. Oh, use a way to me, no. But it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. That he'll end up like Joe, still bloody in the hole. It's just like she's in another world. Another shit to each other, oh no. It's hard upon him, never get close. Up the Bracket, zespół The Libertines. 2012 rok, proszę Państwa. Zabieram Państwa na wspomnienia z tego roku. Niezwykle dynamiczna to była trasa. Odwiedziliśmy między innymi dla męskiego grania tak egzotyczne miejsce jak gdańska Ołowianka. Natomiast na dzisiaj przygotowałem taki zestaw wspomnieniowy, bo to będzie Kasia Nosowska i to będzie Julia Marcel i to będzie Marek Dyjak właśnie z 2012 roku, ale jeśli chodzi tylko i wyłącznie o koncerty krakowskie. A więc teraz 11 minut wspomnień z Krakowa sprzed 6 lat. Bardzo proszę. Oh, Zamykano wszystkie bramy. otworzono wszystkie drzwi i mówili, nie powinien między nami, nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pusta, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, bracie, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. La, la, la. Się już. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Człowiek, Złota Ryba, Marek Dyjak, wcześniej Julia Marcel Szy i Kasia Nosowska, Era Retuszera. To w Krakowie było wszystko, proszę Państwa, w 2012 roku na męskim graniu. Trzecia trasa, właśnie ta, męskiego grania. Tu powoli kończy się nasze spotkanie, ale zachodzi delikatnie słońce nad Krakowem, o ile dobrze to widzę i rozumiem. No i mam nadzieję, że będzie trochę chłodniej, ale zaczyna się duże granie już teraz na scenach, bo za chwilkę na przykład Mela Koteluk, której nie było przez dłuższy czas, przygotowuje nową płytę. Powiedziała w poniedziałek ostatni, że jesienią już coś konkretnego usłyszymy, oczywiście w Trójce. No a w tej chwili Leski na małej scenie, na scenie, że jego koncert w związku też z płytą, piękną płytą Miłość.strona B. W Warszawie, proszę Państwa, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski dbali o to, żeby wszystko było pięknie słychać. Tutaj dbał o to Arkadiusz Miller, o właśnie, piąteczka, teraz sobie to przybiliśmy, tę piąteczkę z Radia Kielce. Mam nadzieję, że wszystko było dobrze słychać. Stadion Korony w Krakowie. Anna Gacek na OFF Festiwalu zbiera wrażenia i będzie o nich na pewno Państwu opowiadała. Po 19:00 Piotr Metz i jego lista osobista właśnie z Katowic, z gorącego terenu. I co tu dużo mówić, pięknie wyglądającego, jeśli chodzi o Trójkę, festiwalowego. A u nas jeszcze dzisiaj na koniec nowa piosenka Korteza. Piotr Stelmach. Dziękuję. Pa, pa.